συντρόφισσες και σύντροφοι. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πώς? Σαν αερικό θα ζήσω. Πώς? Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Η Έλενα πήγε τον αρπάξ, παιδιά, έχει ερωτευτεί, τι γίνεται. Ο Καπουτζίδης είναι αυτός και για την Έλληνα οι σοβαρές καταγγελίες που γίνανε χτες βράδυ στο γνωστό και μουσικό παιχνίδι που βγαίνουν ταλέντα, τραγουδιστές, πολλοί τραγουδιστές, άπειροι τραγουδιστές, όλοι με καλές φωνές πάνε εκεί να κάνουν καριέρα, αφού δεν υπάρχει μουσική βιομηχανία, τι πας. Βέβαια ενισχύει στην τηλεοπτική βιομηχανία, βλέπει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, κάπου που ήταν, κάπου το έλεγα προχθές, έκανε δίσκο λέει ένας. Ο Σαμπάνης, ξέρω, το ξέρεις το Σαμπάνη. Είναι ένα γνωστό. Δεν ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Σαν συνθέτη. Το ξέρω σαν όνομα, αλλά δεν ξέρω ένα τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, τυχαίνει. Τις Κλειδαριές του Γιώργου Νταλάρα με τον Στόκα τις έχει γράψει ο Σαμπάνης. Σαν συνθέτη είναι διαφορετικός από τον τραγουδιστή που ξέραμε, τον λαϊκό Σαμπάνη. Είναι ένα θέμα αυτό. Και έκανε, λέει, δίσκο, λέει, που γίνεται, λέει, συνέχεια, γίνεται χρυσός, λέει, όλοι δίσκο χρυστοί. Τι χρυσό, ποιος αγοράζει, έλατε. Η χρυσός. Τα δισκοπολία αγοράζουν και γίνεται χρυσός, το έχουν πάει στις 5.000, έλατε. Το έχουν πάει στις 5.000 όλα, τα κατεβάζεις. Και έγινε χρυσός. Πώς μετριέται ο χρυσός, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάναμε ένα γκάλο που χθες στην Ελληνοφρένεια στο... Α, τόσο σοβαρή. Πολύ σοβαρή, κάναμε γκάλο. Ιντερνετικό. Δημοσκοπική Ιντερνετικό. Ιντερνετικό γκάλο. Με τη σοβαρότητα που το Ιντερνετ έχει στις δημοσκοπήσεις του. Και τι έβγαλε. Σε συνεργασία με τον γραφίστα τον Τζον Ντι, που ήταν το ερώτημα, τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος. Α, ναι, ρε, το είπα και εγώ χτες αυτό. Τι ανέκει, το ανακοίνωσα. Το ξέρει. Δεν μου είπε ποιο γκάλο ήταν. Νομίζω ότι κάναμε γκάλο. Ξέρω εγώ τι κάνουμε. Μπορεί να, τα γκάλουπ στο ίντερνετ μπορεί να είναι μία ώρα να κάνεις ένα γκάλουπ. Έχω τα αποτελέσματα λοιπόν. Α, δεν μαρακάει. Βραδιά εκλογική αποτελεσμάτων. Εκλογική βραδιά. Είναι έξι. Έλαβον. Ένα εκατομμύριο. Γιώργος, όχι. Λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος για να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας σε κανένα χρόνο. Λοιπόν. Και ψήφισε ο Κώστας. Ο Κώστας. Ο κόσμος. Ποιος Μόνο ο Κώστας ψήφισε. Και ένας Κώστας θα ψήφισε. Δεν μπορεί. Προφανώς. Μόνο ένας. Κώστας Σιμίτης καρφώθηκα. Λοιπόν. Έλαβον. Για 135% αναπηρίας οι περισσότεροι ψήφοι. 263 άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Μάλιστα. Αμέσως μετά είναι... ποιο είναι αυτό που γελάει, πανάθεματα. Χάχα ή το wow είναι αυτό τώρα. Ποιο ξέρει, τι λέμε, τι διαβάζουμε. Ήταν επιλογή το χάχα ή το wow. Ναι, ήταν το χάχα ή το wow. Ένα με ανοιχτό στόμα. Τι είναι αυτό. Α, το χάχα πρέπει να. Ναι, ναι. Με 80% αναπηρίας. Αυτά σε λίγα χρόνια θα ψηφίσουμε και για βουλευτικές. Ο χάχα ή wow. Wow. Καμένος. Wow. Τσίπρας, χάχα. Ναι, ναι, ναι. Κυριάκος. Όχι, μούτρα, Τσίπρας είναι, ο Τσίπρας είναι χαχαχούχα. Είναι διπλό μάλιστα, γιατί είναι. Μάλιστα. Όχι, λοιπόν, πρέπει να το πω. Τρίτη δύναμη. Βγήκε το λυπημένο αυτοκτονικό ιδεασμό. Τρίτο ήταν ο αυτοκτονικό ιδεασμό. Ναι, ναι. Τέταρτη δύναμη. Το wow. 67% αναπηρίας. Ναι. Πέμπτη δύναμη. Αυτό με τα μούτρα, πώς λέγεται. Με σύμβολα ψήφιζε ο κόσμος. Ναι, πάρα για τα like αυτά. Ανησυχώ γιατί. Αυτό πρέπει να είναι το έλεος. Για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία ανησυχώ. Λοιπόν, και τελευταίο βγήκε η Καρδούλα με 50% αναπηρία. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα βγει με 50%, όλοι παραπάνω. Με 135. Ναι. Άρα το τελευταίο είναι αν θα δραπετεύσει. Ναι, αυτό με τα μούτρα, το έλεος. Αυτό να ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Με μοιράζει. Με ελικόπτερο. Με μοιράζει. Εκεί με μοιράζει. Χρυσό ελικόπτερο. Ο Πατούλης θα τον δανείσει. Εκεί με μοιράζ. Ένα τέτοιο δεν έχουν κρατήσει. Τόσα λεφτά, Ελβετία, σπίτια, φράγκα ελβετικά. Ένα τέτοιο ελικόπτερο. Όχι ελικόπτερο, σινούκ, ένα κάτι. Δεν έχει. Γιατί δύσκολη στιγμή δεν προβλέψαν. Αυτό με τσατίζει εμένα. Ότι είναι απατεώνες, ότι κλέψανε σαν σκιτζίδες. Ναι, αυτό. Δεν κοιτάνε. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο από όλα. Να τα φας όλα. Έρχονται γεράματα, κανόνισε.